Kamba. Men send selectors. Game naifanya poa. Walidhani tapotea. Wengi walilinga swaga kapodoa. Wapo lokaza mziki kawatoa. Kubwa kasanda dogo katoboa. Bando kwa tenzi na safu. Wana stressi za kimziki tuwamenda kwa babu. Midomo imejia mashauzi mifkono wana tabu. Nafasi zao na replace wanapata gathabu. Wana swaga za wizi alifa lafu wana lalia mbao. Madem zao wana mega watu wazima kababa zao. Wanagombania majina bada nyimbo zao kuboa. Mitaa imewashusha shima waendele kujipodoa. Shida zinajenga misingi wakati smente ujanunuma. Ukitoa ngoma ispo hiti jenga skendo watakujua. Serikali miacha nchi bada mfumo wa uvunaji. Maisha na vyo change street wanalamika jwa kabaji. Squeeze watoto wana faulu huku walimu na kimbiwa. Watu kula kiondi school soko mba upendo wa familia. Ebu yulize nafsi yako diri ya richi ngekuwa yako. Mondi ungewacha ule mshiko sema. Game naifanya poa. Walidhani tapotea. Wengi walilinga swaga kapodoa. Wapo lokaza mziki ukawatoa. Kubwa kasanda dogo katoboa. Wazima wana sanda. Falsafa Da Vinci kodi kwa stanza na tamba. Kama upendi mini skike jinyonge kwa kamba. Hauna sababu ya kuishi vizuri unapinga. Babako angeshinda kijweni basi angepanga hadi kesho. Waloamini zaidi imani so upako wanawapiga dosho. Watu wanamkumbuka dogi baada vai ya tonya. Ukali wa idea za sogi. Enzi ya soro anawakusanya. Ina maana kufa kwa maxi ndo yote anamanya. Freestyle za mtoa mikasi ziko wapi hazi ya machana. Igema ina mwenyewe mina college klasi inahitaji tu mexikana na nina knowledge. Syllabus stanza waje kusoma wanapenda sana stare. Ukikata linki wanasepa washanifanya mimi mpagawe. Kuitwa baby hadi naogopa meseni umdundo mkali la vesi imekwisha. Na raia wanahitaji radha vipi nitawaongeza. Naifanya poa. Shine on man. Runduno in the house man. Mason. Okay. Walitulisi lengo watoke runduno inatamba. Mina mkaseta ni wakati ya wakamba tukamba. Walitulisi lengo watoke runduno inatamba. Mina mkaseta ni wakati ya wakamba tukamba.